Цікавы факт. Навукоўцы з універсітэта Арызоны правялі даследаванне, у якім адсочвалі эмацыйны стан 80 чалавек каля 4 дзён. І яно паказала, што самыя шчаслівыя людзі тыя, хто часцей вядзе размовы з сям'ёй і сябрамі на тэмы, якія здаюцца ім важнымі. Тыя ж, хто сацыяльна актыўна, але пры гэтым аддаюць перавагу выпадковым размовам ні пра што, менш задаволены жыццём. Увогуле, патэлефануйце нарэшце бабулі. Дарэчы, добрую размову заўсёды лепш весці за кубачкам смачнай гарбаты. А як яе правільна прыгатаваць, даведаемся ў наступнай рубрыцы. Хіт-парада. Гарбата – адзін з найпапулярнейшых напояў усіх жыхароў планеты. Ва ўсім свеце штодня выпіваюць 3 мільярды кубкаў чаю. А ці заўсёды мы заварваем яго правільна? Прапаную сёння даведацца некалькі карысных лайфхакаў. І гаворка пойдзе не пра кітайскія традыцыі, а пра еўрапейскія. Тут два галоўныя правілы – патрэбная якасная, свежая заварка і правільная вада. Давайте разгледзім усё падрабязней. Як зразумець, што чай свежы? Таксама, як і з іншымі прадуктамі, паглядзець дату на упакоўцы. Калі ён спакаваны больш чым 6-8 месяцаў таму, мае сэнс пашукаць іншы. Таксама не варта закупляць на год наперад. Калі распакуеце пачку, паглядзіце на лісточкі. Калі яны бляклыя з шэрым налётам, то чай не занадта свежы. Свежасць дапамагае захаваць упакоўка. У ідэале фальгіраваны пакет. Таксама неабходна правільна захоўваць прадукт. Рабіце гэта ў шчыльна закрытай скрынцы. Перад заварваннем вельмі прыемна адчыніць слоек і ўдыхнуць пах свежага лісця. Нельга забывацца і пра воду. Вада павінна быць максімальна мяккай, з мінімальным утрыманнем мінералаў і соляў і, вядома, не хлараванай. Можна купіць бутыляваную ваду або прапусціць звычайную праз бытавы фільтр. Які імбрык самы лепшы? Спецыялісты рэкамендуюць выкарыстоўваць імбрыкі з фарфору або фаянсу. Таксама важна, каб вечка шчыльна зачынялася. Колькі браць заваркі? Гэта залежыць ад таго, які вы любіце чай. Слабы ці не вельмі. Класічны рэцэпт такі – 1 грам на 100 мл. А калі прасцей – чайная лыжка на кубак. Колькі часу трэба заварваць чай? Агульнае правіла – чорны трэба заварваць 5-7 хвілін, зялёны – крыху менш – 4-6. Але трэба памятаць, што дзяленне па колеры самае агульнае. Ёсць шмат розных відаў чорнага і зялёнага чаю, і кожны патрабуе свайго часу заварвання. Часам на упакоўках для кожнага канкрэтнага купажу паказаны рэкамендуемы час заварвання. Не забывайце прыбіраць заварку, бо чай стане гарчыць. Ці можна заварыць чай некалькі разоў? Гэта залежыць ад канкрэтнага тыпу напою. Тут вялікую ролю адыгрываюць тэхналогіі перапрацоўкі ліста і кліматычныя умовы збору ўраджаю. Ёсць шэраг кітайскай зялёнай гарбаты, якая выдатна вытрымлівае некалькі заварак адну за другой. Некаторыя віды чорнага цалкам вытрымліваюць 2 заваркі, але пры трэцій могуць адчувальна губляць у смаку. А што наконт тэмпературы вады? І гэта таксама залежыць ад тыпу напою. Чорны чай заварваюць кіпеннем, але вада не павінна кіпець доўга. Зялёныя лепш пры тэмпературы 90 градусаў. Для гэтага неабходна спыніць закіпанне пры з'яўленні першых бурбалак і пачакаць 1-2 хвіліны, каб вада астыла да 90 градусаў. І яшчэ адна тонкасць. Ваду ў чайнік лепш дадаваць у 2 прыёмы. Спачатку наліць палову, а праз пару хвілін даліць астатнія. Так лепш раскрыецца водар. Сябры, спадзяюся, што гэтыя парады былі карыснымі для вас. Жадаю вам атрымліваць асалоду ад кожнага кубачка любімага напою.